Dominus hominiscum, et cum spiritu tuo, inclinate vos ad benedictione. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.